część Polski grubo po 17. Dziś związany z mym miastem, rozmyślania nad relaksem, by wszystkie sprawy poważne na bok odstawić można i nie bawić się po kosztach, tylko VIP-em jak Lacosta. By unosił się dookoła brudny zapach pieniądza, jak na gangsterskich filmach, ten przepych doby Dilma, w głośnikach Tixtilma, zabawa sprawa pilna, czy ekscesy przy Hennessy, czarna łycha czy Jimmy. Nie Redhead Kingpin, tylko rozmarzony rychu, wytratny płyn w kielichu, gruda na stoliku, by zapomnieć o odwyku. Abstynencja nieskazana, by bansowców na kolana zwalić ceną szampana, w którym kopią się lolity, które tańczą pod te bity, by obalić wszystkie mity. To pora licytacji, ceny ciuchów wakacji, robię przerzut do Francji, w nowej kolekcji Kangola i to nie od sponsora. Rychu wybecalował i to wyobraźnia chora, podpowiada ceny dolar, mocne euro, to nie szkodzi, przecież jesteśmy młodzi, dziś apetyt mam straszny, za 2000 sikor zbyt tani, przecież nasz mnie. Jak nam przez duże L, to to kurwa na poważnie, nie jednego rozdrażnie, który chciał mieć to na zawsze, a na razie to wyraźnie. W atrapach śmiga wariat, bo dla niego szczytlam, druga liga kawiarnia. Za 8 koła garniak jakoś mogę się pokazać, spróbować to nadać, przecież rychu to gwiazda. Na niego leci każda, zobacz co ma na palcach, na kciuchę odciski, odliczenia kapusty. 7 lat tłustych, nowa era rozpusty, osaczony przez biusty, czekające na upusty. Po chwilu bliżej kolekcji, chcą wywołać stan erekcji, nakorzyć protekcji, taki dodatek do pensji. Wsiadam do taryfy i spisuję nowe wersy, moc monety i presji, czy pożarła mnie pycha? Wiele sugestii, chcesz? Zapytaj rycha, pewnie pamiętaj jak było, bez sukcesów Januszka. Niełatwej drodze do nich, bez maminego garnuszka, póki co nie grozi puszka, mogę dziś się nawalić, tym sukcesem upić, stać mnie się chwalić. Czy wypada mi tak żyć? Nigdy taki nie byłem. Wiem ile przeżyłem, to demonstracja siły, na siłę zaślepione oślepiłem, oślepiły. Materialne triki, których ja nie nazwę blefem, mógłbym tak żyć, życia zrobić uciechę. Odbić od ziomali, którzy na ulicy z lechem, z nowym na sumieniu grzechem, w poszukiwaniu szczęścia, żyją codziennością, ja nie zmienię się w cięcia. Rychu uchucki, pierdolę las i nadęcia. Prawdziwy RAP, ten las mnie nie nakręca. Prawdziwy RAP, ten las mnie nie nakręca. Rychu uchucki, pierdolę las i nadęcia. Tak, las, las, przez duże L. Robię las, ziom, robię las, ziom, robię las, ziom, robię las. Robię lans, ziom, robię lans, ziom, robię lans, ziom, robię lans.